حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ جماعت ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ میں ضرور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 795۔